जाने प्रेम कितना मेरे मन में है। ये बेचैनी मांगती है रूप जो तेरे यवन में है। तेरा फूल सा है अंग तेरे अंग में है रंग तेरे रंग के मैं संग को लिए। तेरे रंग में है रूप तेरे रूप में है धूप तेरी धूप है अनूप को लिए। सजना से काहे आए नाच सजनी झूने ते अंग मोहे आज सजनी। समझाने दे सजना से काहे आए लाज सजनी झूने दे अंग मोहे आज सजनी। आई ना कैसे मोहे